Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyolunmuştur. Biz doğru yola ulaştıran olağanüstü güzellikte bir Kur'an dinledik ve ona inandık. Bu yüzden biz artık Rabbimize hiç kimseye ortak koşmayacağız. Rabbimizin şanı gerçekten çok yücedir. O ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir. Meğer akılsız olanımız Allah hakkında gerçek dışı sözler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. Şu da bir gerçek ki, insanlardan kimileri cinlerden kimilerine sığınırlardı da onların şımarıklığını artırırlardı. Öyle ki onlar sizin de sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini, peygamber olarak göndermeyeceğini sanmışlardı. Biz göğü yokladık, onu güçlü koruyucularla ve yakıcı alevlerle doldurulmuş bulduk. Oysa biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Ancak şimdi kim dinlemeye kalkışacak olsa, karşısında kendini gözetleyen yakıcı bir alev buluyor. Biz bu yeni uygulamayla yeryüzünde olanlara kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara doğru olanı mı diledi, hiç bilmiyoruz. İçimizde iyi olanlar da, daha alt düzeyde olanlar da vardır. Bu yüzden biz ayrı ayrı yollar tutmuş bulunuyoruz. Ancak şu gerçeği çok iyi anladık ki, biz yeryüzünde Allah'ın iradesine asla karşı çıkamayız ve kaçmakla da onun iradesini geçersiz kılamayız. Biz o doğruluk rehberi Kur'an'ı işittiğimizde ona inandık. O halde kim Rabbine inanırsa ne hakkının eksik verilmesinden ne de kendisine kötülük edilmesinden korkmaz. İçimizde kendini Allah'a teslim edenler de doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim kendini Allah'a teslim etmişse işte onlar doğru yolu arayanlardır. Bununla birlikte doğru yoldan sapanlar, işte onlar cehenneme odun olacaklardır. Eğer onlar doğru yolda gitmiş olsalardı, kendilerini sınamak üzere onlara bol su verirdik. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu giderek artan çetin bir azaba uğratır. Mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte kimseye dua etmeyin. Allah'ın kulu ona dua etmek üzere kalkınca onlar neredeyse üzerine üşüşeceklerdi. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim ne de bir yol gösterebilirim. De ki, beni Allah'a karşı hiç kimse koruyamaz. Ve ben ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Benim görevim ancak Allah'tan geleni size duyurmak ve onun elçilik görevlerini yerine getirmektir. Artık kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse bilsin ki ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördüklerinde kimin yardımcısının daha güçsüz ve sayısının daha az olduğunu anlayacaklardır. De ki, tehdit edilmekte olduğunuz kıyamet gününün yakın olup olmadığını ya da Rabbimin onu uzun süreli kılıp kılmadığını ben bilemem. O gaybı bilendir. Seçtiği bir elçisi müstesna gaybini kimseye bildirmez. Bu takdirde de o elçilerinin Rablerinin mesajını tebliğ ettiklerini bilmek için önünden ve ardından gözcüler salar. Allah onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır.